Pentru prima dată în România, expoziția internațională Comorile Egiptului Antic. Peste 300 de exponate te așteaptă în perioada 21 martie-21 iunie în incinta Bibliotecii Naționale a României. Peste 1 milion de vizitatori din întreaga lume au participat deja la acest eveniment grandios. Fii și tu parte din istoria antică. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ministrul Tudorel Toader urmează să publice astăzi documente despre situația penitenciarului Iași. Constatăm că nu se fac modernizări, constatăm că nu se fac penitenciare noi, ci mai mult constatăm că avem corpuri de clădire întregi care riscă să se prăbușească. Raed Arafat vrea interzicerea tuturor țigărilor electronice în spațiul public. Senatul dezbate astăzi moțiunea PNL și PMP, prin care se cere demisia ministrului fondurilor europene. Guvernul PSD-ALDE parcă face tot ce poate pentru a bloca absorpția acestor fonduri și pentru a împiedica cetățenii români să beneficieze de aceste fonduri. La sport, FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu 2-0 pe Arena Națională. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte informații, deocamdată datele meteo. Plouă slab, izolat acum în vestul țării. Astăzi vremea va fi frumoasă și caldă, cu maxime între 19 și 25 de grade, mai scăzute pe litoral între 12 și 16 grade. Vor fi ploi de scurtă durată și pe arii restrânse în regiunile vestice, nord-vestice și la munte. În București, 9 grade la această oră, maxima va fi de 24. Ascultați știrile Europa FM. Mini-vacanța de Paște s-a încheiat cu aglomerație și ore de așteptare în trafic pe autostrăzi și pe majoritatea drumurilor naționale. Coloane lungi de mașini s-au format mai ales pe traseele spre capitală. Într-una dintre ele a fost și colegul nostru Mihai Bucureștean. Mulți turiști care și-au petrecut vacanța la munte s-au întors spre capitală din stațiunile de pe Valea Prahovei. Cu aproximativ 20 de kilometri pe oră, iar drumul, care în mod normal durează 2 ore, s-a transformat într-o călătorie de 6 sau 7 ore. Dinspre litoral au fost aceleași probleme, pe autostrada A2 coloanele de mașini se întindeau și pe 30 de kilometri. Și nu au fost singurele drumuri aglomerate. Inspectorul principal de poliție, Dalia State, de la Infotrafic. Pe drumul Național 1A, în localitatea Mogoșoaia, și pe drumul Național 2, între Focșani și Golești, din județul Vrancea, drumul Național 6, între Alexandria și Prunaru, din județul Telorman, pe direcția către București. În timpul sărbătorilor au avut loc numeroase accidente. Chestor de poliție, Florentin Brăcea, directorul direcției rutiere. În ultimele 4 zile s-au înregistrat 73 de accidente grave, în care 18 persoane, din păcate, și-au pierdut viața și 77 au fost rănite grav. De menționat, poliția rutieră a mobilizat în ultima zi de vacanță peste 1400 de polițiști rutieri și au fost scoase pe drumurile țării 300 de aparate radar. Așadar, bilanț negru pe șosele în mini-vacanța de Paște. Ieri după amiază, în județul Galați, 3 persoane au murit și 7 sunt rănite grav după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit frontal. Tragedia s-a petrecut pe DN25 Tecuci-Galați din cauza unui șofer care a făcut o depășire neregulamentară. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, transmite Emanuela Turcu. Accidentul s-a produs la ieșirea din Șendren către Braniștea pe un sector de drum drept. Șoferul unui autoturism a ignorat linia continuă, a intrat în depășire pe contrasens și s-a ciocnit frontal de un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. Câteva dintre victime au fost aruncate pe câmp după ciocnirea violentă. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de la SMURD, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliția Rutieră Galați. În caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. În urma analizelor se va stabili dacă șoferii celor 2 autoturisme consumaseră sau nu alcool. Pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetării la fața locului, traficul a fost complet blocat pe DN25 aproximativ o oră. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. În Vrancea, coșmar pentru 10 de familii din comuna Chioșdeni, care trăiesc sub amenințarea inundațiilor după ce o puternică alunecare de teren a obturat albia râului Râmnicu Sărat. În urma prăbușirii s-a format un adevărat lac de acumulare, iar apa este la doar câțiva metri de gospodăriile oamenilor, după cum relatează Claudia Toader. Autoritățile din Vrancea sunt în alertă după ce o alunecare de teren masiv a dus la apariția unui adevărat baraj natural pe râul Râmnicu-Sărat. Practic, pământul a obturat albia râului, iar de la 30 de metri cât măsura aceasta, albia a ajuns la numai un metru lățime prin care să curgă apa. În aceste condiții s-a adunat foarte multă apă, iar de sâmbătă încoace pompierii intervin cu o motopompă de mare capacitate pentru a menține nivelul apei cât de cât scăzut. Și sistemul de gospodărire a apelor Vrancea a intervenit cu mai multe utilaje pentru degajarea lui viunilor și vegetației, dar și pentru decolmatarea râului în zona în care s-a îngustat. Apa s-a revărsat peste terenurile agricole și amenință casele mai multor localnici din satul Luncile. Lacul creat de alunecarea de teren e la numai 4 metri de grădinile lor, iar zona este atent monitorizată. Se ia în calcul inclusiv posibilitatea evacuării mai multor familii în cazul în care nivelul apei va crește. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Fără țigări electronice în spații publice. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, cere interzicerea lor după ce au început să devină foarte tentante pentru adolescenți. Iulia Noghiara, amănunte. Secretarul de stat Raed Arafat vrea ca regulile care se aplică în cazul țigărilor tradiționale să se aplice și pentru cele electronice. Acesta a arătat într-o postare pe Facebook, distribuind un articol al CNN, că în 4 ani, în perioada 2011-2015, utilizarea țigărilor electronice a crescut cu 900% în școli. Urmează să vedem în viitor și impactul noilor dispozitive intrate pe piață recent. Este clar că trebuie acționat urgent prin interdicția promovării și a utilizării în spațiile publice, a scris acesta pe rețeaua de socializare. La ora actuală, în România, fumatul este interzis în toate spațiile închise. Prin transpunerea unei directive europene, țigările aromate vor fi interzise din 2019. Pe de altă parte, Raed Arafat propune ca medicii să fie puși să aleagă, iar cine lucrează într-un spital public să nu mai poată da consultații în particular. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a vorbit la Europa FM despre un moment zero, în care, odată cu mărirea salariilor medicilor, statul să le ceară acestora să consulte la stat cel puțin 8 ore în loc de 6 sau să plece. Noi suntem acum într-o situație de anomalie totală în sistem. Programul de lucru, această dedublare sau paralelism care există între cele două sectoare, lipsă de respect pentru pacient și plimbatul pacientului. Acum că statul începe să dea sume corecte și decente pentru medici și pentru asistenți, este momentul zero, să zicem, în care trebuie să spunem, solicităm 1, 2, 3. Este normal că să se pretindă un program de muncă normal, vii la 8, pleci la 4 sau vii la 9 și pleci la 5, iar că să obții o calitate în sectorul public, trebuie să ai personal dedicat. Discuția despre calitatea serviciilor medicale redeschide subiectul subfinanțării sistemului. În opinia lui Raed Arafat, o soluție pentru ca pacientul să ajungă în continuare la medicul care alege privatul ar fi asigurările complementare. Acestea s-ar putea plăti, mai spune secretarul de stat, suplimentar față de actuala taxă de 10% din salariu pentru sănătate. Asigurarea de bază și după care vii cu asigurări complementare care îți dă dreptul să alegi să te duci la privat dacă vrei sau să te duci în altă parte sau chiar să te tratezi la public, dar să ai acces la condiții mai bune. Această taxă care o plătim la acest moment și o numim asigurare socială de sănătate este o asigurare care cu toții o suportăm comparativ cu venitul nostru și nu comparativ cu un salariu mediu sau cu o sumă generală. Știu că nu toată lumea va fi de acord cu acest concept, dar foarte multe țări europene merg pe taxe. Și după asta vine complementaritatea. Schimbăm acum subiectul. Angajații din închisori îl acuză pe ministrul Justiției de indolență și îi cer să facă publică lista tuturor penitenciarelor care stau să cadă. Conflictul a pornit de la Iași. Zilele trecute, 450 de deținuți au fost evacuați de urgență dintr-o clădire cu risc seismic maxim. Au rămas însă peste 80 și personalul închisorii, deși ministrul a fost informat de situația critică încă de acum 6 luni. În replică, Tudorel Toader spune că nu a fost vorba de o evacuare de urgență și că va publica astăzi toate documentele care o dovedesc, ceea ce nu e tot una cu dovada că această clădire va intra urgent în reabilitare, atrage atenția liderul Federației Sindicatelor din Penitenciare, Sorin Dumitrașcu. Ministrul va da documentele nu care atestă că se intenționa repararea acestui corp de clădire în 2018, este și imposibil de altfel. Pentru că are această strategie de a dezinforma prin omisiune, va arăta o corespondență pe care a avut-o cu administrația pe această temă și se va limita strict la ultimele documente, uitând că mai există și altele mai vechi, pentru că conducerea penitenciară a tot spus și a tot cerut bani pentru amenajarea acelei clădiri. Sindicaliștii susțin că situația de la Iași nu este singulară. Îi cer ministrului să publice lista completă a penitenciarelor aflate în clasă de risc seismic ridicat. Problema este una de indolență și de dorința reală de a face ceva pentru penitenciar. Bugetul pentru investiții este redus la jumătate, constatăm că nu se fac modernizări, constatăm că nu se fac penitenciare noi și mai mult constatăm că avem corpuri de clădire întregi care riscă să se prăbușească. În altă ordine de idei, moțiune simplă în Senat astăzi împotriva ministrului fondurilor europene. Semnatarii moțiunii, PNL și PMP, cer demiterea Rovanei Plumb, pe care o acuză de, citez, situația dezastruoasă a fondurilor europene. Președintele PNL, Ludovic Orban. Situația absorbției fondurilor europene riscă să se transforme într-o tragedie pentru România. Avem posibilitatea să accesăm miliarde și miliarde de euro, toți acești bani putând asigura dezvoltarea economică a României, îmbunătățirea calității vieții pentru milioane și milioane de cetățeni români. Cu toate astea, guvernul PSD-ALDE parcă face tot ce poate pentru a bloca absorpția acestor fonduri și pentru a împiedica cetățenii români să beneficieze de aceste fonduri. Ascultați știrile Europa FM. Premierul Ungariei, naționalistul Viktor Orban, a ieșit întărit după victoria zdrobitoare în alegerile legislative de ieri. Partidul său Fidesz a obținut aproape 50% din voturi. Liderii formațiunilor de dreapta și eurosceptice din Franța, Italia, Olanda, Austria și Germania l-au felicitat pe Orban, care va guverna Ungaria pentru al treilea mandat consecutiv. Premierul ungar este adversarul cel mai eurosceptic al imigrației. Raid aerian după presupusul atac chimic comis în orașul Duma din Siria. Cel puțin 14 persoane au murit după ce baza militară Tias a fost lovită de rachete. Siria acuză Statele Unite că ar fi implicate, în contextul în care Washingtonul și Parisul au acuzat Rusia în fața Consiliului de Securitate al ONU în privința presupuselor atacuri chimice comise în orașul sirian Duma. Din nou, Iulian Ochi. Pentagonul a negat orice legătură cu raidul de la baza militară siriană. De asemenea, ministerul francez de externe a declarat că Franța nu este implicată. Pe de altă parte, oficialii din Israel au refuzat să dea declarații. Israelul a mai condus în trecut atacuri ce au vizat locații militare siriene, convoaie și baze militare ale trupelor iraniene care îl susțin pe președintele Siriei, Bashar al-Assad. Franța și Statele Unite au acuzat Rusia în fața Consiliului de Securitate al ONU în presupusele atacuri chimice comise în orașul Duma din Siria. Sprijinul militar rus și iranian este prezent pe teren și la toate eșaloanele aparatului de război sirian și niciun avion sirian nu decolează fără ca aliatul rus să fie informat, a declarat ambasadorul francez la ONU. De partea cealaltă, președintele rus Vladimir Putin a avertizat împotriva, și acum citez, provocărilor și speculațiilor considerate inadmisibile. Rusia a dezmințit că regimul sirian a recurs la arme chimice sâmbătă la Duma, susținând că experți ruși ar fi mers pe teren și nu ar fi găsit dovezi în acest sens. Lufthansa a anulat peste 800 de zboruri programate astăzi după ce Verdi, cel mai important sindicat al funcționarilor publici din Germania, a lansat un apel la grevă. Pe aeroporturile din Frankfurt, München, Köln și Bremen, personalul la sol și o parte din pompieri vor înceta lucrul. 90.000 de pasageri vor fi afectați. Sindicatul cere o majorare salarială de 6% pentru cei aproximativ 2,3 milioane de funcționari publici pe care îi reprezintă. Știrile Europa FM continuă cu informațiile din sport aduse de Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața, FCSB s-a detașat la 2 puncte distanță de rivala CFR Cluj în fruntea clasamentului Ligii 1, după ce a învins o aseară cu 2-0 acasă pe CS Universitatea Craiova. Meciul din etapa a 4-a a play-off-ului s-a jucat pe Arena Națională. Marco Momcilovic a deschis scorul în minutul 6, iar în minutul 51 Florin Tănase a transformat un penalti obținut de Teixeira, faultat în careu de Radoslav Dimitrov. Oltenii nu mai primiseră gol în ultimele 4 partide, 3 în campionat și una în Cupa României. În sezonul regulat, în manșa tur, a fost remiză la București 1-1 și FCSB a câștigat cu 5-2 în deplasare. CSU Craiova era neînvinsă de 10 etape, iar gruparea antrenată de Nicolae Dică are acum 11 runde fără înfrângere, dintre care 8 sunt victorii și 3 egaluri. Formația din Bănie este la 7 puncte de lideră și a ieșit din lupta pentru titlu. CFR Cluj se află la doar 2 puncte după FCSB, după ce a remizat în această etapă 1-1 1 cu Astra Giurgiu. Pe 4 stă campioana FC Viitorul la 9 puncte de primul loc. Astra are cu 6 puncte mai puțin decât echipa lui Gică Hagi și cu 3 mai mult decât CSM Poli Iași, ultima clasată din play-off. Tot ieri s-au disputat și două confruntări din play-out. Gaz Metan Media și-a terminat la egalitate acasă, 1-1 cu ACS Poli Timișoara, goluri Diogo în minutul 83 pentru Ardeleni și Alexandru Ciucur în minutul 88 pentru Bănățeni. Sepsi OSK Sfântul Gheorghe a depășit-o cu 2-0 tot pe teren propriu pe Juventus Colentina. Marco Simonovski a deschis scorul în minutul 53 și malianul Ibrahima Tenda a închis tabela în prelungiri din penalti. Sepsi este neînvinsă în play-out cu o victorie și 3 remize. Thomas Tuchel va fi antrenorul lui Paris Saint-Germain după plecarea lui Unai Emery. Cotidianul francez L'Equipe anunță că tehnicianul german a ajuns la un acord pentru 2 sezoane cu gruparea pariziană, iar anunțul oficial va fi făcut până la sfârșitul acestei săptămâni. În vârsta de 44 de ani, Tuchel este liber de contract de aproape un an, iar ultima oară a pregătit-o pe Borussia Dortmund, cu care a câștigat în sezonul precedent Cupa Germaniei, singurul lui trofeu din palmares. Neamțul a fost preferat totuși de acționarii Arabia lui PSG, după ce am mai avut pe listă pe fostul tehnician al Barsei, Luis Enrique, Massimiliano Allegri de la Juventus Torino și Antonio Conte de la Chelsea. Mulțumim, Vasile, este ora 7:16. La Europa FM ne deșteptăm cu Teo, Filip și Rad. Mulțumim, Manuela, așa să fie. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Coming. All else are castles built in the air.